Гаспадарскі суд. У гэты гарачы жнівеньскі поўдзень падзямелле спачатку здалося не надта страшным. Прынамсі, па першым часе Даніла, спацелы пасля доўгай варты пад сонцам і пад металічную прылбіцаю, адчуў фізічную палёгку, калі прысеў на жмут маладой, яшчэ толькі што зжатай саломы, і пачаў паціху астываць. Але душа яго крыкам крычала ад несправядлівасці. Яго вялі пад вартай нядаўнія таварышы, на вачах у свецецы і яе радні. Якія ж зласлівыя іскры ўспыхвалі у савіных вачах гэтага даўгаля, што, выцягнуўшы шыю, нават забег наперад, каб зірнуць на твар зняволенага суперніка. Што, калі свецецца, адвернецца ад яго? Але паступова ў ім расла халодная рашучасць біцца да апошняга, даказваючы сваю невінаватасць. Увечары ён пераказаў Паўлу, як сустрэў у крыжакоў Гердзіне, і што і як той казаў наконт рабавання пры сведках, воях Зайцу, Івану ды Даўшу. З іх трох толькі Даўша быў тут, у востраве. Але і тыя два яго былыя таварышы, калі не загінулі ў час нядаўняй асады гародні, маглі быць ці то ў лідскім, ці то ў гарадзенскіх атрадах. «Адшукайце іх», – казаў ён, і новапрызначаны камісар адчуў у яго словах праўду. Ён разумеў, што цяпер Даніла не той хлапчук, якога адцуралася яго гаспадыня, а вой з асабістай варты Вітаўта. А гэта значна мяняла справу. Ён пачынаў сумнявацца ў тым, ці правільна зрабіў, арыштаваўшы хлопца. Аднак жа ў гэтай справе было крымінальнае несумненна. Пабег з-пад варты. І тут ён, затрымаўшы ўцекача, мог паказаць сябе як непадкупны слуга закону, аднолькавага для ўсіх. Чаго ж тады варты тыя законы, якія яго вучылі берагчы? Ён перабіраў усе акалічнасці таго даўняга рабаўніцтва, якой выдатна памятаў, бо гэта была не зусім звычайная справа. Узгадваў Любчу і той, як угледзеў злачынства. Хлопца штурхнулі ў Нёман. Тады менавіта ён кінуўся за ім у нёманскія віры і выцягнуў ткі на паверхню, хаця і кружыла яго там разам з абвялым целам тапельца, як трэску. Узгадваў і Сухту, які цяпер быў ужо памочнікам віленскага бурмістра і які навучыў яго многім таємніцам пошукавай справы. Прыходзіла ў галаву і тая першая ў яго жыцці гаворка з такой высокай асобай, як сястра караля. Помніцца, княгіня Марыя нешта злоснае казала нават пра забітага бацьку гэтага хлопца, якога не ўзлюбіла за ягонага, хаця і кароткага служэння ў горадні, ў гарнізоне Вітаўта. Тую непрыязнасць яна перанесла і на сына, і толькі таму Данілу адправілі ў Вільню, а не судзілі ў лідскім замкавым судзе, як належала тое па закону. Ён цяпер бачыў, што ажно тры жанчыны стаялі над лёсам гэтага прыгожага хлопца, усяго толькі дробнага панцырнага баярына. І калі дзве з іх, княгіня і тая гаспадыня Любчы, былі на тым лёсе чорнымі меткамі, то маладзенькая дзяўчына, якая арканам захліснула забойцу, адпомсціла за яго. І гэта ж яна заступалася зараз за свайго абранніка. Узгадваючы яе тварык, Павал тужліва думаў пра сваё адзінокае жыццё і пра тое, што вочы жанчын, якія дасюль глядзелі на яго з цікавасцю, былі вачыма віслін ды зладзеек, якія спадзяваліся на змякчэнне прысудаў. Думаючы над усім гэтым, высокая чыноўная асоба правяла ноч амаль без сну. Не спаў той ноччу і Даніла. Ён не ведаў, што і свецецца, і нават Офка, якая старалася згладзіць свой віно перад падчаркай, а можа і спадзявалася звярнуць на сябе ўвагу высокай асобы, да вечару каравулілі ля пакою княгіні Ганны і змаглі сказаць колькі словаў у абарону Данілы. А тая, хаця была звыш галавы заклапочаная мноствам розных вялікіх і дробных спраў, таксама аддала кароткі загад начальніку свайго атраду, каб пасля, калі скончацца ўрачыстасці, камісар не вёз Данілу ў Вільню, а пакінуў яго тут і, звярнуўшыся асабіста да яе, расказаў усё, што тычыць далёкай справы аб рабаўніцтве, пра якую начула мімаходзь ад мужа, калі былі яны ў Прусіі. А пасля, выслухаўшы камісара, загадала, каб былі сабраны ўсе магчымыя сведкі і каб суд адбыўся найхутчэй. Праз 4 дні Данілу павялі ў замак, дзе было нязвыкла сцішана. Ягайла з каралевай ад'ехалі ў Вільню, а з імі ўвесь каралеўскі двор. Вітаўт жа з жонкай меліся ехаць туды праз тыдзень. Увайшоўшы ў невялікую залу з тканымі каляровымі шпалерамі і лавамі, пакрытымі каберцамі, на якіх сядзела мноства народу, ён зніякавеў. Сам Вітаўт сядзеў там у шырокім дубовым крэсле з разбяной спінкай, а побач, падзявочы гнуткае, у цёмна-сіняй сукні з шырокімі белымі адваротамі і ў белай кісейнай намітцы, уважліва глядзела на Данілу княгіня Ганна. Калі ж ён зірнуў туды, дзе месціліся суддзі, то знерухоміў яшчэ болей. Сярод іх, што амаль не адрозніваліся адзін ад аднаго, усе ў чорных накідках і аднолькавых капелюшах, ён пабачыў Сухту, угледзеў на першай лаве іліцкага войта Нарбута і Даўкшу, а таксама і Зайца. Усе яны меліся выступаць сведкамі. Сядзела між іх, апрануўшы свой багаты ўбор, і Офка. Не баялася яна суда, наадварот. Сцішана ганарылася тым, што выглядае не горш за саму княгіню. У самым канцы сярод твараў прыдворных Вітаўта пабачыў ён зжаўцелы ад болі і страху за яго твар сваёй матухны і братоў, а недалёка ад іх тую, якую больш за ўсё баяўся тут пабачыць і якую бачыць хацеў як нікога. Гэта была надзвычайная падзея, калі звычайнага дружынніка судзіў суд у прысутнасці самога вялікага князя. Хаця па закону кожны вольны чалавек меў права звярнуцца ў гаспадарскі ці камісарскі суд з зыскам ці скаргай. Усё ж камісарскі суд, які дзейнічаў на правах гаспадарскага, утвараўся толькі вялікім князем і панамі радаю па справах надзвычайнай важнасці. Але, як раіліся між сабой суддзі, у гэтай справе былі удзельнікамі не толькі жыхары княства, але і крыжакі, і таму усе патрабаванні закону былі улічаныя. Абвінавачванні супраць крыжакоў былі зараз неабходныя, як ніколі. Апроч самога князя Вітаўта, статус яго пакуль не быў зацверджаны як вялікага, але вырашылі суддзі князь усяе Літвы, як значылася ў свежападпісанай дамове, быў роўны тытулу «вялікі». Суд лічыўся вялікакняскім, калі там прысутнічалі паны рада. Дыван Гальшанскі, Леў Друцкі, баярын Судзімонт, Свейшышак значыліся ў складзе паноў рады, так што і гэты пункт быў вытрыманы. Паноў рады павінна было быць на судзе не меней за двое. І суд, які замежныя паслы ацанілі як першы, паказальны для ўсіх суд Вітаўта, пачаўся. Апроч таго, як данеслі яны пасля ў свае краіны, перад усім светам было прадэманстравана, што ордэн па-здрадніцку ўчыняе рабаўніцтвы на землях сваіх саюзнікаў. Праўда, некаторыя прыязныя да ордэна замежнікі ўсё ж выказалі сумненне, ці не падстроеная ўся гэтая справа дзеля таго, каб яшчэ раз апраўдаць уцёкі Вітаўта ад ордэна, які яго прытуліў і дапамагаў. Але для іншых, менш абазнаных у розных падводных плынях прысутных, гэтыя хітрасплятенні былі невядомыя. Яны бачылі перад сабой маладога хлопца, якому трэба апраўдацца перад судом, якога сам гаспадар княства адзначыў сваёй прысутнасцю на гэтым судзе. І зноў жылі падзеі шматгадовай даўніны, і зноў перажыў Даніла усе тыя падзеі, і стралу ў бацькавым горле, і ледзяны позірк Шомберга, і ўдар кінжалам у любчанскай сядзібе, і крыкі Гердзіня ў глухіх сутарэннях крыжацкага замка. Пасля таго, як выступілі сведкі Даўкша і Заяц, якія распавялі аб прызнанні Гердзіня, лідскі войт спасціг даўняе і дасюль незразумелае знікненне баярына Лелюша. Справа, у якім даўно ўжо ляжала ў мясцовым судзе, але не рухалася з месца. Гэта, безумоўна, яго прадставіў той вывалачэнь Гердзень, як мёртвага Данілу, каб атрымаць абяцанае ўзнагароджанне. Былі пасланыя людзі, каб арыштаваць гаспадара карчомкі, бо раз'яснілася, што і ён быў адным з крыжацкіх віжоў, якія распладзіліся тут як асеннія мухі. Была прыведзеная да прысягі і Овка, удава, якая павінілася ў тым, што ў час не паведаміла Уліду пра знойдзенага ёю на дарозе амаль паўмёртвага Данілу.